بسم الله الرحمن الرحیم. خوندیم که به دو سبب کلی احادیث مردودن، یکی سقوط راوی، افتادن راوی، و سبب دیگر طعنه در راوی. حالا رسیدیم به این دومین سبب، طعنه در راوی. أسباب الطعن في الراوي عشرة، بعضها أشد قدحا من بعض. أسباب الطعن در الراوي دهتا ميوشن كبعضها قدحشون بيشترس از بعضها ديگر، بعضها عيوب بزرگتري حساب ميشن از بعضها ديگر. خمسة منها ترجع إلى عدالة الراوي. از این دهتا سبب که سبب طعنه در راوی میشند، پنجتاشون به عدالت راوی برمیگردند. و هی عبارتن این پنجتا طعن، پنجتا سبب: یک، الکذب، دروغ، و تهمت بالکذب، تهمت به دروغ، و الفسق، و البدعه، و الجهاله، فسق و بدعت و جهالت. بس دروغ و تهمت به دروغ و فسق و بدعت و جهالت، این پنجتا سبب به عدالت راوی برمیگردند. و خمستون تعود الى ضبط راوی، و پنج تا دیگر به ضبط راوی برمیگردند، به حافظش. و هی فحش الغلط، عبارتند از: یک، فحش غلط، کثرت الغفله، غفلت زیادی، و الوهم، وهم، و مخالفت الثقاتی، مخالفت ثقات. چهار، پنج، و سوء الحفظ، سوء حفظ. پس پنجتا دیگر به ضبط راوی برمیگردند، همانطور که پنجتا به عدالت راوی برمیگشتند. و الیک ترتیبها حسب شدت تأثیرها فی الرد. و این هم از اون دهتا سبب به ترتیب شدت تأثیری که در مردود بودن و در رد حدیث دارند. السبب الاول، اولین سبب که به عدالت راوی برمیگرده، کذب الراوی علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، دروغ راوی بر رسول الله صلی الله علیه وسلم. این یکی از اسباب طعنه در راوی است که دروغ بگه. و یسمی خبر الکاذب علیه الموضوع، خبر کسی که بر رسول الله دروغ بگه، خبرش، حدیثش موضوع نامیده میشه. و یسمى خبر الكاذب علیه الموضوع، نامیده میشه خبر کسی که بر رسول الله دروغ بگه موضوع. میگن این حدیث موضوعه. چرا بهش میگن؟ خاطر اینکه یکی از راویان کاذب بوده. حالا موقعی که موضوع هست، ساختگی هست، آیا میشه بهش گفت حدیث؟ چرا؟ از این زاویه که به عنوان حدیث شهرت یافته، بهش حدیث گفته میشه، وگرنه موضوع دیگه، حدیث نیست. الخبر الموضوع و حکم روایته، خبر موضوع یا حدیث موضوع و حکم روایتش. الوضع لغتاً الاختلاق والافتراء، وضع در لغت به معنی ساختن، بربستن. پس چیزی رو به دروغ ساختن و بربستن. فالخبر الموضوع هو المختلق المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. پس در نتیجه خبر موضوع خبری است که به دروغ ساخته شده، دروغین می باشد بر سخنی که دروغ هست بر رسول الله صلی الله علیه وسلم. پس خبر موضوع اون خبری است که ساخته شده، دروغین هست بر پشت رسول الله صلی الله علیه وسلم. و تحرم روایت الاخبار الموضوعه مطلقا الا مع بیان وضعها وكشف عوارها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرام است روایت حدیث موضوع، خبر موضوع مطلقا، مگر این که موضوع بودنش بیان بشه، عیبش آر بودنش ظاهر بشه. چرا حرامه؟ به دلیل قول رسول الله صلی الله علیه وسلم، من حدث عنی حدیثا یرا انه کذب فهو احد الكذابین. هر کس از پشت من حدیثی بگوید که بداند دروغ است، پس اون شخص یکی از دروغ گویان است. پس این شد از خبر موضوع و حکم روایتش که حرام بود. اما دواء الوضع، انگیزه های وضع کردن حدیث، ساختن دروغین حدیث، چه انگیزه هایی داره؟ با چه انگیزه هایی درست میشه؟ دواء الوضع والكذب كثيرة منها ما يلي. اسباب و انگیزه های وضع و دروغ زیاد می باشند، از جمله آنچه که میاد. یک، قصد التقرب الى الله سبحانه بوضع ما يرغب الناس في طاعته ويرهبهم عن معصيته كما فعل بعض المنسوبين الى الزهد والصلاح. یکی از انگیزه های دروغ بر رسول الله ساختن حدیث بر رسول الله قصد نزدیکی به الله هست. این دیگه چرا؟ چطور؟ با ساختن حدیثی یا آنچه که تشویق کنند مردم را به اطاعت الله و بترسانند مردم را از معصیتش. همانطور که این کار رو بعضی از افرادی که منسوب به زهد و صلاح هستن این کار رو انجام دادند. این دیگه خیلی خطرناک است. شخصی به خاطر تقرب الى الله میاد حدیث درست میکنه تا مردمو به طاعت وادارد و از گناه باز دارد. و هؤلاء شر الوضاعین، میفرماید و این گروه بدترین وضع کنندگان حدیثن. و اشدهم بلاء و نکبتا، و بلا و نکبتشون از همه بدتر است. فان الناس یثقون به و یرکنون الیه، زیر مردم به این گروه از افراد اطمینان دارند، بهشون مائلن، دوستشون دارن، لانتصابهم الى الصلاح، چون این نوع افراد منتصب خیر و صلاح هستند. و من هؤلاء الذين كانوا يكذبون حسبة وتقربا الى الله تعالى، و از جمله افرادی که به خاطر تقرب الى الله دروغ گفته اند کی هست؟ ابو عاصمه نوح ابن ابي مريم المروزي، قاضي مرو، ابو عثمان نوح ابن ابي مريم، الملقب بنوح الجامع، كلقبش نوح الجامع هست، اخذ الفقه عن ابي حنيفه وابن ابي ليلى. ان شخص فقهش رو از امام بزرگوار ابي حنيفه و امام ابن ابي ليلى گرفته است. قيل له من اين لك ان اكرم ان ابن عباس رضي الله عنهما في فضائل القران سوره وسوره و لیس هذا عند اصحاب اکرمه. به همین آقای نوح ابن ابی مریم گفته شد تو از کجا از اکرمه و از ابن عباس فضائل قرآن و سوره سوره داری نقل میکنی، در حالی که بقیه اصحاب خود اکرمه همچنین فضائلی رو روایت نکردن و نداشتن. فقال، گفت، اینی رأیت الناس قد اعرضون القرآن و اشتغلوا بفقه ابي حنيفه ومغازي ابن اسحاق فوضعت هذا الحديث حسبته. در جواب گفت من دیدم مردم از قرآن روگردان شدند، به فقه ابو حنیفه و به کتاب مغازی ابن اسحاق مشغول شدند. این حدیث رو به خاطر ثواب وضع کردند. پس یکی از انگیزه ها انگیزه تقرب الى الله، ولی آیه تقرب الى الله از راه خلاف. دو، التزلف الى الطبقه الحاكمه، نزدیک شدن به حکام، به وضع ما يوافق اهواءهم، با وضع کردن و ساختن حدیثی که طبق میلشون هست. كقصة غياث بن إبراهيم النخعي الكوفي مع أمير المؤمنين المهدي العباسي. أنا قصة غياث بن إبراهيم با مهدي العباسي. فإنه دخل عليه وكان يحب الحمام. بر أمير المؤمنين مهدي وارد شد و مهدی عباسی کبوتر رو دوست می داشت و یلعب به فاذا قدامه حمام و با کبوتر بازی می کرد، اصلا جلوش کبوتری بود. فقال حدثنا فلان عن فلان و ساق سنده و قال ان النبی صلی الله علیه وسلم قال اومد و گفت فلانی از فلانی برای ما حدیث گفته است و سندی درست کرد و بعدش گفت پیامبر صلی الله علیه وسلم گفته است لا سبق الا في نسل او خف او حافر او جناح، جایزه ای در مسابقه نیست مگر در مسابقه تیراندازی، شتر و فیل سواری یا اسب سواری، او جناح یا در بالدارک کبوتر بازی و این امثال این چیزا. جناح به معنی بال. فزاد فی الحدیث لفظ او جناح. این آقا غیاث ابن ابراهیم اومد لفظ جناح اضافه کرد. فعرف المهدی انه کذبه. مهدی شناخت که این آقا داره دروغ میگه لاجلی به خاطرش. فامر به ذبح الحمام، کار خوبی کرد و اومد و دستور به ذبح کبوتر داد. والحديث رواه اصحاب السنن دون زیاده الموضوع. این حدیث رو اصحاب سنن روایت کردن ولی این زیادتی رو که وضعش کرد آقای غیاث، اینو اصحاب سنن اینو تو حدیث رو نیاوردن بغیر از اینجا، دون به معنی بغیره. پس حدیث رو روایت کردن اصحاب سنن جز زیادتی رو که وضع شده است، یعنی او جناح. پس این انگیزه دوم بود، سه افساد دینی علی اهلیه. سومین انگیزه وضع حدیث فاسد کردن دین هست، کما فعل الزنادقه الذين دخلوا في الاسلام لخديعه المسلمين، همان طور که بعضی از زندیق هایی که در اسلام به خاطر فریب مسلمانان وارد شده بودند، مانند بیان ابن سمعان الذي قال بالوهيه علي ابن ابي طالب رضی الله عنه، مانند این آقای بیان که ادعای الوهیت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه داشت، فقتله خالد ابن عبدالله القصری و احرقه. خالد اومد اونو کشت و آتیشش زد. چار التکسب و الارتزاق، چارمین انگیزه ساختن حدیث و از حدیث بخاطر دنیاست، بخاطر پول، بخاطر کسب درآمد. به ما یقبع من الاخبار، میاد کسب و ارتزاق میکنه با ساخت احادیث، که ما هو شأن القصاصین، همانطور که قصه گویان این کارو میکردند. پنج الانتصار للرأی، به خاطر به کرسی نشاندن نظریهش یا نظریهی که دوستش دارد میاد حدیثو میسازه. شش الاغراب لقصد الاشتهار، حدیث غریب و عجیب و غریب میسازه به خاطر مشهور شدن، به هدف شهرت. پس اینا انگیزه های بودند که وضع حدیث میکردن. اما ما یعرفو به الوضع، حالا میخواد بگه که وضع حدیث چطوری شناخته میشه. آنچه که شناخته میشه به وسیلش وضع. یعرف الوضع به اشیاء منها، شناخته میشه وضع حدیث با اشیائی، بی اشیاء منها، با چیزای مختلفی. از جمله اعتراف الواضع نفسه بذلك، كما اعترف نوح ابن ابي مريم المذكور آنفا. خود وضع کننده بیاد اعتراف بکنه، همانطور که نوح ابن ابی مریم که الان قصهش ذکر شد اومد و اعتراف کرد، بهش گفتن آقا چرا این کارو کردی؟ فوضعت هذا الحديث حسبتا، اعتراف کرد. و میسره ابن عبد ربه الفارسی بأنه وضع 70 حديثا في فضل علي رضي الله عنه ميسره اومده اعتراف کرد که در فضل علي بن ابي طالب 70 حديث ساخته بود. ومنها يكون المروي مخالفا للحس، یکی از دیگر راه شناخت وضع اینه که اون حدیثی که روایت شده مخالف با حس باشه، غیر قابل للتأویل، اصلا قابل تأویل نباشه، که حدیث مانند این حدیث ان سفینة نوح طافت بالبيت وصلت خلف المقام ركعتين، این دیگه مخالف با حس هست. این حدیث از چهرش دیگه معلومه، همان سفینه نوح بیت رو طواف کرد و پشت مقام ابراهیم دو رکعت خواند، دیگه خیلی واضحه. ذکره الذهبی فی المیزان ان عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم ان ابیه ان جده و هو ضعیف، اینو ذهبی در میزان ذکر کرده. پس اولین سبب از اسباب تند در راوی دروغ بود، دروغگویی بود. السبب الثاني سبب دوم التهمة بالكذب، تهمة بدروغ، وذلك أن يعرف الراوي بالكذب في كلامه مع الناس. تهمة بدروغ شنو؟ كي راوي بالدروغ قوي در سخن گفتنش با مرد معروف باشه، او أن ينفرد بما يخالف القواعد المعلومة من الدين، يا إنك منفرد باشه به روایتی که اون روایت مخالف قواعد معلوم از دین رو ضرورتاً میکنه. و یسمى خبر المتهم بالكذب المتروک، خبر شخصی که متهم به دروغ متروک نامیده میشه، مال اونی که دروغ میگفت موضوع نامیده میشد و مال این آقا که متهم به کذب هست متروک نامیده میشه. و من امثلته احادیث صدقه الدقیقی، احادیثی که دقیقی اونو تصدیق کرده، ان فرقد ان سمرت ان ابی بکر رضی الله عنه، و حدیث امر ابن الشمر ان جابر الجعفی ان الحارث ان علی ابن ابی طالب، و احادیثی که این آقا روایت کرده. خب سبب سوم و چهارم و پنجم هم بخونیم. السبب الثالث و الرابع و الخامس، سبب سومین سبب تن در راوی، و چهارمین و پنجمین فحش و غلط راوی، فحش بودن غلط راوی، و کثرت و غفلتی، چهارم کثرت غفلتش، و پنجم و فسقش به معلم یبلغ الکفر، البته فسقی که به کفر نرسد. و یسمى خبره المنکر، خبر این افراد منکر نامیده میشه، افرادی که این اسباب درشون هست، این غلط راوی، فحش غلط، کسرت غفلت و فسق. و یسمى خبره المنکر عند من لم يقصر المنکر على ما خالف فيه الضعيف الثقة، و نامیده میشه خبرش منکر در نزد اون افرادی که منکر رو فقط اون اصطلاح نمیدونن که درش ضعیف بیاد با ثقه مخالفت کرده باشه. خب بعضی فقط منکر رو، اگر یاد مبارکتون باشد، اونو میدونستن که ضعیفی میومد با ثقه مخالفت میکرد، که به حدیث ضعیف میگفتن منکر و به ثقه میگفتن معروف. پس نامیده میشه خبره همچنین این افراد منکر در نزد کسانی که منکر رو فقط در مخالفت ضعیف با ثقه نمیدونند. ومثال ذلك ما رواه النسائي وابن ماجه من طريق أبي زكير يحيى ابن محمد ابن قيس عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا، كل البلحة بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان، بلح روبا خورما بخوريد إنسان زمان كين چيزو بخورد شيطان خشمگين مشابهد. خب إن منكر هست. قال النسائي هذا حديث منكر، من حديث منكر تفرد به أبو زكير يحيى ابن محمد، أبو زكير يحيى ابن محمد إنه فقد روات كرده وهو شيخ صالح، شيخ صالح اسمه، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يقبله تفرده، اما تا جایی نرسیده که تفردش مورد قبول باشه. السبب السادس، ششمین سبب، وهم الراوی، وهم الراوی است. و هو ان یروی الحدیث على سبیل التوهم، راوی بیاد حدیثو به سبیل وهم و توهم روایت بکنه. والوهم كما يقع في السند برفع موقوف او وصل منقطع يقع في المتر، وهم همانطور که در سند واقع میشه با مرفوع کردن موقوف یا وصل کردن منقطع، يقع في المتر در متن هم واقع میشه به ادخال حدیث في حدیث آخر، با داخل کردن حدیثی در حدیثی دیگر. والوهم قد يكون قادحا كالإعلال بالإرسال وغير قادح كالإعلال بوهم راو في اسم أحد من رجال السنة. وهم ميجي قادح ميباشي معنى ده إعلال بإرسال بحث مرسل، وغير قادح هم حاسد وهم معنى ده وهم كردن راوي در اسم يكي از رجال سند. والضابط ذلك أن الخبر لا يخلو إما أن يكون فردا أو يكون له أكثر من طريق. ضابطه در این رابطه این است که خبر میگه از دو حالت خارج نیست، یا این که فرد است یا این که طریقای طرق بیشتری دارد از یک طریق و فرد نیست. فالاول یلزم من القدح في سنده القدح في متنه، در نوع اول که فرد باشد از قدح در سند قدح در متن هم الزاماً پیش میاد و برعکسش. و ثانی لا یلزم من القدح فی احدهما القدح الاخر، اما در نوع دوم که طرق دیگه داشته باشه و فرد نباشه، قدح در یکی از آن دو یعنی در سند یا متن سبب نیه میشه که در دیگری هم پیش بیاد. و یسمى الخبر الواقع فی الوهم المعل والمعلل، خبری که درش وهم پیش اومده، راوی وهم داشته، بهش میگن معل و معلل. اون بحثی که گفته بودیم خبر صحیح اون خبری است که راوی عادل باشه، تام الظرف باشه، درش علت نباشه و شاذ نباشه. و هو من اغمض علوم الحدیث، از پیچیده ترین انواع علوم حدیث این شناخت وهم و علت. لا يدركه الا من رزقه الله ذهنا ثاقبا، درک نمی کند این علت رو مگر شخصی که الله او ذهنی تیز داده است و اطلاعا واسعا و اطلاعی وسیع به مراتب الروات و بالمتون، به مرتبه راویان و به نسبت به متون. فقط افراد حاذق ماهر و خبره اینو تشخیص میدن. مثال الوهم في السند وهو غير قادح، مثالی برای وهم در سند و وهمی که قادح نیست. حدیث یعلا ابن عبید التنافسی احد الرجال الصحیح ان سفیان الثوری ان عمر ابن دینار ان ابن عمر رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم البیعان بالخیار، این حدیث با این سند. الحدیث فوهم یعلا ابن عبید على سفیان في قوله، میگه وهم کرده است آقای یعلا ابن عبید بر سفیان که گفته عن عمر ابن دینار، و انما المعروف من حدیث سفیان عن عبدالله ابن دینار، در حالی که معروف اینه که سفیان ثوری از عمر ابن دینار روایت نکرده، بلکه از عبدالله ابن دینار و عن ابن عمر رضی الله عنه قال ابن معین، ابن معین گفته است یعلا ابن عبید ضعیف فی الثوری ثقه فی غیره، یعلا ابن معین زمانی که از ثوری روایت بکنه ضعیفه و از افراد دیگر ثقه است. و مثال الوهم فی المتن، مثال وهم در متن چی است؟ حدیث. پس اینجا وهم در سند بود به جای عمر عبدالله ابن دینار عمر ابن دینار گفته بود. و مثال وهم در متن حدیث ابی سعید ابن ابی مریم عن مالک عن الزهری عن انس رضی الله عنه مرفوعا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. به هم دیگر بغض نورزید، حسد نورزید، پشت نکنید و ولا تنافسو و از هم دیگر تنافس به معنی سبقت گرفتن هست، معنای لغویه. بله، یعنی رغبت داشتن به چیزی، شتافتن. ولی این بحث تنافس ولا تنافسو در امورات طاعت و اینا که مستحبه، بلکه در بحث بغض و حسد و ایناست که ممنوع هست. خلاصه کاری نداریم، ولا تباغض ولا تحسد ولا تدابر ولا تنافسو. فقوله ولا تنافسو، این قسمت لا تنافسو ادخله في الحديث ابن ابي مريم، اینو ابن ابي مريم در حدیث وارد کرده. من حدیث آخر لمالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا، از حدیث دیگر مال مالك که اونجا اومده اياكم الظن فان الظن اكذب الحديث، از گمان به شدت پرهیز کنید که دروغترین نوع سخن است. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، که در این قسمت حدیث اومده ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا، از اینجاش گرفته. والحديثان متفق عليهما غير لفظ ولا تنافسوا، این دو تا حدیث متفق عليهما هستند، این دو تا حدیث متفق عليه هستند جز لفظ ولا تنافسوا که فقط مسلم روایتش کرده. والوهم يعرف بتفرد الراوي من مخاطب، هو وهم از کجا شناخته میشه؟ از کجا بدونیم که این راوی اصلا وهم داره؟ این زمانی که بحث مقایسه پیش میاد، شما یه سند رو میبینی با سند دیگه فرق داره، یه متن رو میبینی که فرق داره، از اینجا که شناخته میشه. والوهم يعرف بتفرد الراوي بمخالفته غيره مع قرائن تنضم الى ذلك، وهم با تفرد راوی و با مخالفت کردنش دیگران رو شناخته میشه، و این زمانی است که بحث مقایسه میشه. و الطريق، حالا خودش داره میگه، الى معرفتی جمع و طرق الحديث و النظر في اختلاف الرواتی في الضبط والاتقان، طریق شناختش این هست که طرق حدیث جمع بشن و در اختلاف راویان در ضبط و اتقان نگریسته بشه. قال علي بن المديني، علي بن المديني میگه الباب ان لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، این مسئله وهم اگر چنان چه طرق جمع کرده نشن خطا واضح نمیگردد. اگر بحث مقایسه پیش نیاد، بحث کشف خطا دیگه پیش نمیاد در مسئله وهم راوی. تا اینجای کار کافی است. موفق و پیروز باشید.